Ես Հասրաչյան Մեդինան եմ։ Մեդինա, քանի տարի է, որ պարում ես։ 8։ Երևի մանկության երազանք է, եթե այդքան երկար ժամանակ պարում ես։ Այո, դեռ մանկուց երազում էի պարել եւ ինչպես տեսնում եք, երազանքս իրականացավ։ Ինչ որ մեկը ուղղել է։ Իհարկե, մայրիկս։ Եվ հենց ազնապես քեզ համար ինչ ես գտել պարի աշխարում։ Երբ զբաղվում ես պարով, դու մտնում ես մի ուրիշ աշխարհ եւ ազատվում քո ամենօրյա հոգսերից եւ ատրամադրությունից։ Վերջերս մասնակցել եք Ակվատեմպ միջազգային մրցույթին, բերել եք Grand Prix, ինչի արդյունքում ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ, եւ նմանատիպ մրցույթներին մասնակցությունը ինչ է տալիս։ Մենք այդ մրցույթների ժամանակ ծանոթացել ենք տարբեր երկրների ներկայացուցիչների, եւ դա իհարկե շատ կարեւոր էր մեզ համար։ Միաժամանակ սովորել ենք իրենց պարերը եւ ծանոթացրել մեր պարերին։ Մի քանի օրում դարձանք շատ հարազատ եւ նույնիսկ բաժանվելիս մենք դխրեցինք։ Առանձնապես տպավորված ելույթներ կային։ Իհարկե, բացի մեզանից կային նաեւ ուրիշ լավ ելույթներ, եւ նրանք համապատասխանաբար զբաղացրեցին իրենց մրցանակային տեղերը։ Իսկ աճի համար մասնագիտական ինչ որ առաջընթաց գրանցված, երբ վերադարձակ զգացիք, որ արդեն ուրիշ տեմպով եք պարապելու։ Իհարկե, մենք արդեն ավելի պատասխանատու պետք է վերաբերվենք մեր գործին, քանի որ մենք մյուս տարի պետք է ներկայանանք նոր բարերով եւ ավելի պատասխանատու։ Եվ դա պետք է երևա հետագա պարապմունքներին, հա, եւ հետագա արդեն ուղևորությունների։ Իսկ բարը քեզ համար մասնագիտություն է լինելու, թե ուրիշ մասնագիտություն ես ընտրել։ Դեռ չգիտեմ։ Ինչ կցանկանայիր, որ հենց պարողների համար լիներ մեր երկրում, արվեստի այդ ճյուղի համար, այդ ճյուղը զարգանալու համար։ Կցանկանայի առաջին հերթին, որպեսզի զարգանար մեր ազգային պարերը, հետո արդեն ժամանակակից։ Հարամյան Մարիամ։ Մարիամ, դու քանի տարի ես պարում։ Ես նույնպես արդեն 8 տարի ինչ զբաղվում եմ պարով։ Քո սեփական ընտրություններ թե փոքր ժամանակ մայրի կտարել է, հետո քիչ ժամանակ դեռ չի հասկանում, որ պարի կյանքում կարող է մեծ դեր զբաղեցնել։ Այդ իսկ պատճառով մայրի կսողորթեց։ Ունես սիրած պարեր։ Մեր բոլոր պարերն էլ մենք շատ սիրում ենք եւ սիրով ենք պարում, չկա այդպիսի մի պար, որ մենք չսիրենք։ Մրցույթի ինչ տպավորություններ ունես։ Մեր տպավորությունները ուղղակի նկարագրելն անհնար է։ Այն զգացմունքները, որոնք մենք ապրեցինք, երևի թե անհնար է նկարագրել։ Չենք սպասում, որովհետև մենք մեկնելով Սոչի ուղղակի ցանկանում ենք ցույց տալ մեզ, ներկայացնել Արցախը։ Ուղղակի երբ իմացանք, որ մենք զբաղեցրել ենք Գրանպրի առաջի տեղ, այնքան ուրախացանք, որ կարծես թե աշխարհը մերը դարձավ։ Իսկ ինչ երկրների ներկայացուցիչների հետ ցանոթացաք, ինչ երկրների պարեր դուր եկան։ Ցանոթացանք Յակուտիայի հետ, որը մեզ շատ դուր եկավ։ Նրանց հետ շատ մտերմացանք, այնքան որ նույնիսկ հիմա կապը պահպանում ենք։ Նրանց ազգային պարերն են շատ հետաքրքիր։ Այո, շատ հետաքրքիր։ Իրեն նրանք նույնպես շատ սիրով ու լավ են պարում։ Իսկ լավ պարելու համար ինչ է անհրաժեշտ առաջին հերթին։ Առաջին հերթին լավ պարելու համար պետք է սիրել պարը։ Եվ երևի ցանկացած գործում առաջին հերթին։ Ցանկացած գործում գլխավոր սերն է։ Պետք է սիրես այն գործը, որով դու զբաղվում ես։ Ես Միրզյան Լուսինեն եմ։ Լուսինե, դու ինչ տպավորություններ ունես։ Մրցույթի ժամանակ մենք այնքան բաներ սովորեցինք, որ թվարկելու համար արդեն շատ-շատ է։ Մենք մասնակցեցինք վարպետության դասերի, որից շատ օգուտ քաղեցինք։ Ժյուրի անդամներն էին նրանք, վարպետները։ Եվ հետագայում կանդրադառնա ձեր պարապմունքներին երևի։ Այո, իհարկե։ Քանի որ մենք շատ բաներ սովորեցինք, ինչպես բարի ժամանակ չլարվել եւ կոնկրետ օբյեկտներին ուշադրություն դարձնել։ Ինչն էր ամենադժվար հենց այս մրցույթի ժամանակ։ Կար ինչ-որ առանձնահատկություն, դժվարություն, որ պետք էր հաղթահարել։ Երևի միակ դժվարությունը, որպեսզի քո երկրի պատիվը բարձր պահես։ Եվ փառք Աստծո, դուք դա արեցիք։ Իսկ կային ինչ-որ պարեր ուրիշ երկրների, որ տպավորվեցին։ Այո, Մարիամը ասեց Յակուտիայից, նաև Սամարայից մասնակիցներ կային, Կրասնոդարից մասնակիցներ կային, որոնք շատ լավ էին պարում։ Իսկ դուք ինչ պարով եք ներկայացրել։ Մենք ներկայացրել ենք ազգային պարերը, դա մեր հայկական ազգային պարն էր եւ վրացական։ Ըստ նրա, որ դուք հաղթանակով եք վերադարձել, երևի բոլորին դուր է եկել։ Ինչ է կարծում, ինչն է ամենաշատը գրավել հանդիսատեսին։ Հենց այն, որ ձեր ազգային պարով եք ներկայացել։ Այո, հանդիսատեսը տպավորված էր մեր ելույթով, համարյա բոլորն էլ ավանել են մեր պարը զուդրա համար, որ մենք հայեր ենք։ Մրցույթից հետո մեզ սկսել են ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Արվեստի դպրոցը մեզ համար անակնկալ է պատրաստել հատուկ համեր։ Պարի զարգացման համար Արցախում ինչ կցանկանայիր։ Նախ կցանկանայի, որպեսզի արվեստի դպրոցներ ավելի շատ բացվեն, քանի որ միակ արվեստի դպրոցը բացի մեզնից երևի մանկապատանն է կան այդ գործակալական կենտրոնը։ Մասնագիտություն որպես այդպեսին այստեղ է, որ ավելի խորացված է։ Այո։ Դու գիտեմ, որ պարել շատ է սիրում, բայց ուրիշ մասնագիտություններ ես ընտրել։ Երևի քիմիայի բնագավառում։ Բայց այնուամենայնիվ կհամատեղես արվեստը եւ երևի պարը կլինի երկրորդ մասնագիտությունը։ Ես Էլինա Գրիգորյանն եմ, արդեն 8 տարի է, որ զբաղվում եմ պարով, փոքր ժամանակ չէի հասկանում, թե պարը ինչ է և ինձ մայրիկն էր բերել։ Տարիների ընթացքում ես հասկացել եմ, թե ինչ գեղեցիկ ու նուրբ վարժություններով կարող են զգացմունքները արտահայտել պարով, որոնք չեն կարողանում արտահայտել բարերով։ Թերևս պարի գլխավոր առանձնահատկությունն էլ հենց դա է։ Այն զգացմունքներն, որոնք չեն կարողանում բարերով արտահայտել, արտահայտում ենք շարժումներով, գեղեցիկ պարերով։ Ունես սիրած պար, Էլինա։ Բոլոր պարերի ձևերն ինձ համար հարազատ են, ես բոլորն ներսում եմ, բայց ինձ այսքան տարիների ընթացքում ամենից շատ դուր է եկել վրացական պարը։ Մրցույթից ինչ տպավորություններ ունես, գուցե եղան ինչ-որ դժվարություններ հենց անձամբ քեզ համար, թե ավելի վառ տպավորություններ։ Սկզբից, երբ մենք գնացել ենք այնտեղ, մրցակիցներին որ տեսել ենք, ճիշտ ասած, մի քիչ վատ զգացմունքներ մեզ մոտ առաջացան, մենք վախի զգացմունքներ, բայց մենք հաղթահարել ենք այդ զգացմունքները եւ երբ որ ասել են, որ մենք Գրանպրի ենք արժանացել, դա մեզ համար շատ վառ, շատ ուրախ զգացմունք էր։ Իհարկե, նաև հպարտություն է, եւ ոչ միայն ձեզ համար, այլ ամբողջ հայազգի։ Այո, այս փոքր հաղթանակով մենք ամրան մտնում ենք մեր հայազգի հետագա հաղթանակները, որոնք դեռ կլինեն անպայման։ Ես Յուլիա Սահակյանն եմ, 8 տարի ինչ հաճախում եմ Պարի, սիրում եմ զբաղվել բարով, դեռևս փոքր ժամանակից ուզում եի հաճախել, սիրում էի Պարը եւ հասա այն բոլոր նպատակներին։ Դու հիմա արդեն գիտակից տարիքում ես եւ երևի ամեն տարի ինչ որ նոր հայտնագործություններ ես անում Պարում։ Իհարկե, դեռ մինչեւ մասնակցել այս մրցույթին, բնականաբար ես ավելի քիչ բաներ գիտեի Պարի մասին, արվեստի աշխուղի մասին, քան թե հիմա։ Ինչով է քեզ օգնում Պարը։ Պարը օգնում է ինձ արտահայտել իմ բոլոր զգացմունքները շարժումներով։ Իսկ Պարի ժամանակ, ասենք, կա տեխնիկական մաս, բնականաբար ճիշտ կեցվածք եւ այլն։ Ինչն է ամենակարևորը հենց այդ տեխնիկական մասը ապահովել, թե զգացմունքայինությունը, որով պիտի արտահայտել։ Զգացմունքայինությունը, քանի որ ես կարող եմ թույլ տեխնիկա ցույց տալ, սակայն այն, որ ես զգում եմ այդ պարը, զգում եմ այդ երգը եւ ամբողջ սրտով եմ պարում այդ պարը, դա ինձ ավելի շատ ուժ է տալիս, քան թե այն, որ ես պարում եմ ճիշտ եւ զարգացած է իմ տեխնիկան։ Մրցույթից ինչ տպավորություններով վերադարձար եւ ինչ զգացողություններով։ Քանի որ դա առաջին միջազգային մրցույթն է, որտեղ ես մասնակցում էի, դա աննկարագրելի զգացմունքներ են։ Սկզբից մրցույթում կար վախ, քանի որ մեր մրցակիցները նույնպես ուժեղ էին, սակայն մրցույթից հետո մենք հասկացանք, որ պարտադիր չէ զարգացած կամ մեծ պետություն լինել, որպեսզի հաղթել այդպիսի միջազգային մրցույթներում։ Բոլոր մարդիկ չէ, որ գիտեն, թե ինչ է Արցախը, որտեղ այն գտնվում, սակայն մենք մեր բարերով եւ մեր պահվածքով ցույց ենք տվել բոլորին, թե ով է Արցախցին եւ ինչ է ենա ընդունակ։ Նաեւ այդ պատասխանատվությունը զգում ենք բոլոր արցախցիների փոխարեն, քանի որ մենք այս հաղթանակը ոչ թե նվիրում ենք մեզ, այլ նվիրում ենք բոլոր արցախցիներին, մեր ազգին, եւ այնտեղ գտնվելու պահին շատ պատասխանատու էր, քանի որ մեզանով էին ճանաչում ով է Արցախցին։ Հետագայում ինչ է անհրաժեշտ ձեզ ստացած գիտելիքները, ինչ որ հմտություններ, փորձ ամրապնդելու համար։ Առաջներդին շարունակել մեր պարը եւ մենք չպետք է բավարարվենք այս հաղթանակով, պետք է շարժվենք առաջ, պետք է ավելի հմտանանք եւ հասնենք տարբեր այլ նպատակների, այլ բարձունքների, ներկայացնելով Արցախը։ Ես Աբրահամյան Սոնան եմ, ես նույնպես արդեն 8 տարի է ինչ հաճախում եմ Պար։ Պարում ես ձեռք բերեցի շատ ընկերներ, որոնց հասցեցի այս 8 տարում շատ սիրել։ Ես չէի պատկերացնի իմ կյանքը առանց նրանց։ Սկզում, երբ մենք իմացանք, որ պետք է մեկնենք Սոչի, մենք սկզբից չէինք հավատում, եւ մենք անցանք գործի, շատ դժվար էր հասնել այդ նպատակին, բայց փառք Աստծո մենք դրան հասանք, եւ առաջին հերթին մենք պահեցինք մեր ազգի, մեր ժողովրդի պատիվը, երկրորդ հերթին այդ հաղթանակը։ Մենք մեր ուսուցչուհու եւ նրա ամուսնուհետ էինք, շատ հնարական ենք նրանց, որ նրանք այդքան ժամանակ մեր կողքին էին, ուշադիր էին, հոգատար էին մեր նկատմամբ։ Ամենադժվարը մրցույթին պատրաստվելու այդ ժամանակահատվածներ, թե հենց մրցույթը ինքը։ Երբ մենք պատրաստվում էինք, մենք շատ էինք ջանքթափում, իսկ այնտեղ մենք այդքան շատ չէինք վախենում, կարելի է ասած, մենք հավատում էինք, որ մենք կհաղթենք, եւ այդպես էլ իրականացավ։ Յուրաքանչյուր մրցույթ, փառատոն, երկրից դուրս որևէ ելույթ դաս է։ Ամենակարևոր դասը, որ քաղեցիք հենց այս մրցույթից։ Իմ համար այն էր, որ մենք պետք է հավատանք մեր ուժերին, եւ ես առաջի օրվանից մինչեւ վերջի օրը հավատում եմ, որ մենք կհաղթենք, եւ այդպես էլ եղավ։ Ես Իլոնա Գասպարյան եմ, արդեն 8 տարի է, որ զբաղվում եմ բարով, շատ շնորհակալ եմ իմ ծնողներին և ուսուցիչներին, որ օգնել են ինձ ընտրել ճիշտ ուղին, և նրանց օգնությամբ ես կարողացա հասկանալ, որ բարը իմ կյանքում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Բարը կդառնա մասնագիտություն, թե պարզապես նախասիրություն է, սիրելի նախասիրություն։ Ես դեռ չեմ կողնորոշվել, բայց շատ հույսով եմ, որ ապագայում կարողանամ շարունակել նաև բարը, որովհետև առանց բարի ես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Ամենակարևորը, որ տալիս է բարը, պարող մարդը ինչ ունի, որ չի կարող հասկանալ չպարող մարդը, պարից չհասկացող մարդը։ Բարելու ընթացքում մարդը կարողանում է ոչ թե խոսքերով, այլ իր շարժումներով փոխանցել իր զգացմունքները, եւ նաեւ պարում օգնում է ընդունել մին հիանալի աշխարհ, որտեղ մենք ազատվում ենք մեր հոգսերից եւ կարող ես քեզ ազատ զգալ եւ փոխանցել քո բոլոր զգացմունքները անց վախելու։ Բեմում հասկանալի է, որ կա որոշակի հուզմունք, առավել եւս երբ քո երկրում ես, երբ քեզ դիտում են ոչ միայն հայ, այլ նաեւ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, այդ կապը հետաքրքիր է զգացվում մեր հանդիսատեսի ու ձեր միջև բալը։ Այո, այնտեղ մրցույթում հանդիսատեսը շատ ջերմ էր մեզ ընդունում, դա մեզ ոգեշնչում էր եւ մենք ավելի վստահ էինք մեզ զգում, կարողանում էինք մեր բոլոր ուժերը միավորել եւ ցույց տալ, որ Արցախի երեխաները նույնպես կարող են շատ լավ պարել եւ ներկայացնել այս փոքրիկ աշխարհը, բազոր աշխարհը, Արցախը։ Այդ հաղթանակը փոքր էր, բայց մեր մեծ հաղթանակների մեջ հույսով եմ, որ հետագայում մենք կարողանանք ավելի մեծագույն հաղթանակներ հասնել, կարողանանք ինչ-որ բանով օգնել մեր Արցախ աշխարհին, նաև մյուս ազգերին ցույց տանք, որ կա Արցախ աշխարհ, որտեղ երեխաները նույնպես կարողանում են լավ պարել, եւ բարով մենք կարողացանք ցույց տալ, որ Արցախը ոչ միայն պատերազմ տեսած աշխարհ է, այլ արվեստի տարբեր ճյուղերով զարգացած երկիր է։ Կոմի պաստղալի ապրում, ով ամեն նորից սիրաճաղ չկա էդ հանդիպման է շտապում, ու դպրոցի բակում, կան դիմացի այկում, միշտ եկ ուսով շարունակ ծիծաղում են ուղախում, ձեկը սպապում մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար, որ մեծապես կեզ ասեմ կեր սիրում են, բայց ապսոս դու չեկար, ու թե չգամ ջղտուն, ես կմնամ աղթուն, ձնողներից քո թակում տեսակում եմ ապակում, փոքրին Ղարաբաղցին, եկավայցին, որ կեզ ասի, լսիր, լավի մացիր, կեզնից բացի, ոչ մի աղջիր, ոչ մի դեպքում իմ աղջիկ հասկացիր քեզ չեմ տոնի նեղացնեն, իմ այս խոսքերը հիշի ես պահից շատ շատ օրեր դեր կանցնեն, մեծ կդանա մի օր մեծ ծույլով քսոր, բայց թե լինի հարկավոր կկրվեմ ես հենց այսօր, ես սովորել եմ հողից ծնողից իմ խոսքի տեղը լինել, ու բացառվում է որ այս բարերից ես երբևէ հետ կանգնեմ, հասկանաս կոկողքին կանգնաս լուրջ տեղամար, փոքրիկ